Astăzi suntem în Luca, capitolul 19 și într-o duminică de florii, sau duminica floriilor, ce am putea să știm mai potrivit decât relatarea evanghelistului Luca despre intrarea triumfală a Domnului Iisus în Ierusalim. Luca, capitolul 19, versetul 28, citim împreună. Spune că după ce a spus aceste lucruri, a pornit în frunte, îndreptându-se spre Ierusalim. Când s-a apropiat de Betfage și de Betania, localitate foarte apropiată de Ierusalim, lângă muntele numit al măslinilor, i-a trimis pe doi dintre ucenici, spunându-le: duceți-vă în satul înaintea voastră și în timp ce intrați în el veți găsi un măgăruș legat, pe care n-a încălecat nimeni niciodată. Dezlegați-l și aduceți-l. Dacă v-a întrebat cineva de ce să-l dezlegați, spuneți așa: Domnul are nevoie de el. Cei ce fuseseră trimiși s-au dus și au găsit totul așa cum le spusese Iisus. În timp ce dezlegau măgărușul, stăpânii acestuia l-au întrebat: de ce dezlegați măgărușul? De aia au răspuns ei. Nu. Ei au răspuns: Domnul are nevoie de el. Răspunsul potrivit și perfect, corect. Și l-au adus la Iisus. Apoi și-au aruncat hainele peste măgăruș și l-au așezat pe Iisus deasupra lui. În timp ce el mergea, oamenii își așternau hainele pe drum. Când s-a apropiat deja de povârnișul dinspre muntele măslinilor, este exact povârnișul de unde majoritatea fotografilor fac poze cu privire la Ierusalim și văd Ierusalimul și se vede astăzi marele dom, să zicem așa, acea cupolă aurită. Spune: când s-a apropiat deja de povârnișul dinspre muntele măslinilor, toți cei din mulțimea ucenicilor, plini de bucurie, au început să-L laude pe Dumnezeu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Ei ziceau: binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile prea înalte. Unii dintre farisei din mulțime i-au zis: învățătorule, mustră-ți ucenicii. El a răspuns: vă spun că dacă aceștia vor tăcea, pietrele vor striga. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea. El a zis: dacă ai fi cunoscut și tu în ziua aceasta lucrurile care îți puteau aduce pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni zile peste tine când dușmanii tăi vor ridica rampe de asalt împotriva ta. Te vor înconjura și te vor asedia din toate părțile. Te vor strivi de pământ pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea sau ceasul cercetării tale. Și oprim aici. Deci acest pasaj poartă numele acesta, în cele mai multe cazuri, intrarea triumfală, măreață, a unui împărat, a lui Iisus în Ierusalim. Iar în popor... Poporul nostru se numește Duminica Floriilor și nu numai poporul nostru. Spre deosebire de alte popoare, duminica aceasta se mai numește și Duminica Palmierilor sau Duminica Salcilor pentru unii. O să ziceți care e. Nu contează care. Important este că Dumnezeu într-o zi ca aceasta a venit la noi. Și asta e lucrul cel mai important. Iisus, în această intrare triumfală, călare pe un măgăruș, o să vedem de ce, în Ierusalim, în ultima săptămână a existenței sale înainte de răscumpărarea noastră prin moartea pe cruce, el avea să împlinească ceea ce profeții spuseseră de mult. Intrarea aceasta triumfală a Domnului Iisus în Ierusalim, în care oamenii, așa cum am văzut, pur și simplu lăudau, strigau de bucurie și spuneau: acesta este împăratul. Practic citând profeți ca Zaharia, de exemplu, dându-și seama că acesta este ziua despre care ei vorbeau chiar înaintea lor. Aceasta este practic o miniatură a împlinirii cuvintelor din Ioan, de exemplu, când spune: el a venit la ai săi. El a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. De data asta vreau să-l primească. Doar ce Domnul Iisus făcuse o mare minune, înviase pe cineva din morți, pe Lazar. Și oare cu un astfel de lideri nu, să n-ai tu curaj să dai înainte, să nu speri, să n-ai curaj să speri că Dumnezeu va scutura un jug de domnie și de asuprire, cum era jugul roman? Cu siguranță că da. Acesta era de fapt motivația în cea mai mare parte a poporului. Își dăseau hainele pe jos și strigau și cu flori în mână, cu ramuri de finic, Palmier, pur și simplu, înainte strigau binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Bereșit, Baruch haba beshe Adonai. Citasă din Geneza 1, apropo. La început Dumnezeu a creat. Cuvinte asemănătoare. Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Știți ce este important? Să nu uităm. Iisus a venit la noi și s-a ținut de cuvânt până la capăt. Apropo de venirea Domnului Iisus, mi-am dus aminte de o ilustrație care mi-e dragă. Un copilaș a fost bolnav în duminica de florii și a trebuit să stea cu mama acasă. Când a venit tatăl său de la biserică, în mâine avea niște flori și niște ramuri de parmier. Și copilașul l-a întrebat curios, tati, dar de unde ai florile? El a răspuns, vezi tu, când a venit Iisus, toată lumea a fluturat flori și ramuri de finic, de palmier înainte, în semn de cinste. Așa că și noi am făcut acest lucru. La care copilașul trist a zis, ah, singura duminică la care am lipsit și eu și duminica în care Iisus a venit în sfârșit. Da, de râsul cu plânsul, să zicem așa, în sensul că de gândim noi la însemnătatea acestor cuvinte. Vezi, pasajul înaintea noastră este un pasaj foarte variat. Luca este cel mai bogat în relatare, în sensul care prezintă elemente concrete. Sunt elemente care pur și simplu ne arată entuziasmul oamenilor, atitudinea lor, atitudinea fariseilor, deloc entuziastă, de fapt plină de invidie. Lată pe Iisus care pur și simplu era hotărât să dea înainte, dar un Iisus smerit, da? Călare pe un măgăruș și practic pur și simplu pentru prima oară a permis ca mulțimile să-L aclameze. De fapt, așa cum am văzut Iisus spre sfârșitul pasajului nostru, l-a plâns, uitându-se la cetate și știind ce avea să îi se întâmplă. Era doar o paradă de formă, așa de cum mi-aduce aminte, cel puțin unul dintre noi, cum era pe vremea lui Ceașcă, paradele erau de forme, se legau merele în pom cu ață și se puneau flori artificiale în tot felul de locuri nepotrivite, numai ca să îi ureze un bun venit. Dar restul era fals. Și așa era și poporul acesta. A fost o demonstrație clară, spuneam noi, a faptului că Dumnezeu a venit la ei, dar ei săi nu l-au primit. Sunt multe lecții spirituale care le putem învăța din o astfel de relatare, astfel de eveniment. Și m-am uitat, am obiceiul ca de sărbători, să mă uit peste mesajele trecute, să văd ce am spus. Și m-am uitat așa de prin 2010, 11, 12, 13, 14, 15. Și m-am aduce aminte cineva, de exemplu, ce am vorbit în 2010. Nu, în 2015, anul trecut. Auzi aminte? Anul trecut am avut o serie de 4 mesaje în apropierea sărbătorii de Paște. Fiecare pas cu pas am văzut ce înseamnă advenirea lui Iisus Hristos. Asemenea cum de Crăciun, ultimul Crăciun, am avut o serie de mesaje înțelegând ce-i cu venirea lui Iisus. E și aceasta o venire a lui Iisus. Să știți, ne pregătim foarte mult pentru Crăciun. Și Crăciunul ăsta ne-am stăduit foarte tare. Dar de Paște oare ce facem? Își punea cineva întrebarea. Spunea că sunt lecții spirituale pentru noi să învățăm. Am trecut, învățam că dacă n-ar fi fost intrarea lui Iisus în Ierusalim, n-am fi avut răstignirea. Și dacă n-ar fi fost răstignirea, n-ar fi fost iertarea. Și dacă n-ar fi fost iertarea posibilă a noastră, n-ar fi fost posibilă împăcarea noastră cu Dumnezeu, am fost pe veci pierduți. Toate promisiunile din Vechiul Testament pur și simplu ar fi fost vorbe goale. Și tot sângele vărsat ar fi fost degeaba pur și simplu. Pentru că toate acestea, legi, sânge, jertfe, absolut toate cuvintele lui Dumnezeu din Vechiul Testament arată spre un singur punct. Punct care ține de o zi ca aceasta. Intrarea lui Iisus în Ierusalim. Pentru că El intra, așa cum spuse, vine vremea când voi veni, voi intra în Ierusalim și voi fi prins și voi fi judecat și voi fi condamnat. Dar la treia zi voi învia dintre morți. Vedeți, asta învățam anul trecut. Învățăm când ne uităm la Iisus, ascultare, da? Ascultare până la capăt. Învățăm când ne uităm la ucenici. Au ascultat, da? Au ascultat ce a spus Iisus. Duceți-vă în cetate, căutați un măgăruș, îl găsiți așa, legat, dezlegat, să-l luați la mine. Au ascultat întocmai. Învățăm tot felul de lucruri. Învățăm atitudinea asta de închinare a oamenilor. E adevărat, nu se baza pe pe realitate, pe o realitate, să zicem, reală. Aveau o realitate a lor. Dar totuși, e de învățat în lor de bucurie și de laudă. Dar oare vă întrebați, oare ce lecții învățăm astăzi? Și o să... Și eu am o mare satisfacție atunci când văd ceva nou. După ani și ani să mă uit într-un pasaj ca acesta care am citit de 10 de ori și să văd ceva nou. Astăzi să observăm un alt personaj de aici. Dacă ar fi să vă întreb, care e personajul la care putem să învățăm astăzi și vom învăța astăzi? Oare care credeți că o fi? Ha? Vreo idee, ceva? De la măgar, săracul. De la măgăruș. Și astăzi o să avem lecții de la un măgăruș. Pentru că asta este descrierea, așa cum vedeți în Luca, și la fel și Ioan subliniază, este un măgăruș, este mânzul unei măgărițe. Întocmai cum profetul Zaharia, cu vreo 500 de ani înainte, de momentul ăsta, spusese, Zaharia 9:9, saltă de veselie, fica Sionului, strigă de bucurie, fica Ierusalimului. N-a zis fica Nazaretului sau mai știu, Ierusalimului, în mod specific. Iată că împăratul tău vine la tine, este neprienit și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. Adică egal matematic, măgăruș. Și de la el învățăm astăzi. Prima lecție de la măgărușul acesta. În caz că vă gândeați că o să avem un studiu, mamă cât de mare textul, de ce l-a lăsat pe ăsta? Că cea mai mare relatare a lui Luca este. Nu, nu o să ne oprim decât asupra măgărușului. Prima lecție care învățăm de la măgăruș este lecția providenței. Ce înseamnă asta pe românește? Iisus a avut un plan cu acest măgăruș. Vă vine să credeți. Și dacă aș fi să vă întreb, când a mai folosit Dumnezeu o astfel de ființă? Ce ați spune? A mai folosit Dumnezeu o dată un măgar? Și să se joptește la Balaam. Să folosești tu un măgar, o măgăriță, ca să trezești un profet nesătul și lacom de bani. Un profet pe bun, îl cunoștea pe Dumnezeu, dar era nesătul și lacom de bani. Nu putea să se abțină la ceea ce i se oferise decât împăratul madianiților, ca să blesteme poporul său. De data aceasta Dumnezeu avea să folosească pe acest măgăruș, așa cum provestise, cum spuneam noi, cu vreo 500 și ceva de ani înainte, și învățăm că Dumnezeu a avut un plan cu măgărușul ăsta. Spuneți că nu fusese încălecat. Totul este pus la punct în detaliu de Dumnezeu. Știți, adevărul simplu, dar așa uitat de noi, este că Dumnezeu are un plan cu fiecare dintre noi. Și Biblia este plină de exemple de genul ăsta. De la început și până la sfârșit. Mai ales Vechiul Testament. Lucru fascinat pentru mine la vârsta de 9 ani, când cineva mi-a pus o cărticică cu culegeri de istorioare din Vechiul Testament, a fost personajele acestea. Și au învățat despre Abel și fratesul Cain. Și au învățat despre Iosif, acest fascinant tânăr, super erou, să zicem așa. Și am învățat despre Moise, și am învățat mai târziu despre Iosua, și am învățat despre Gedeon, și am învățat despre David și despre nebunul de Saul, și am învățat, și am învățat. Lecții care pur și simplu au aceeași temă. Dumnezeu are un plan cu fiecare dintre noi. Și nu știm noi versetul din Ieremia 29:11? Vreau să deschideți acolo pentru că vreau să vă arăt versetele care nu le știți. De Ieremia 29:11, pentru că noi credem că Scriptura este cea mai bună explicație a ei însăși, și ca să înțelegem corect Ieremia 29:11, trebuie să știm și următoarele versete. Pentru că acestea sunt niște cuvinte ale lui Dumnezeu date poporului său într-o anumită situație. Poporul acesta, o să vedeți că suferise ceva și Dumnezeu nu-i vorbește oarecum la întâmplare, nu vorbești niciodată la întâmplare. În 29:11 spune Domnul, căci eu cunosc planurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul. Planul de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Dar vă garantez că nu știm versetul următor și nici cel care vine după. Căci eu cunosc, versetul 12, mă veți chema și veți veni să vă rugați mie, iar eu vă voi asculta. Mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta din toată inima. Mă voi lăsa găsit de voi, zice Domnul, și voi aduce înapoi pe captivii voștri. Vă voi aduna din toate neamurile și din toate locurile în care v-am izgonit, zice Domnul, și vă voi aduce înapoi în locul de unde v-am dus în captivitate. Vedeți, Ieremia profețește unui popor care n-a vrut să se pocăiască. Învățam în cartea Ioel despre poporul acesta care n-a vrut să se pocăiască. Și au venit babilonienii și au dus în robie. Robia asiriană, luând împărăția de nord, cele 10 triburi ale lui Israel, și împărăția babiloniană din 586 până în 536, pur și simplu au luat ultimele două seminții, împărăția lui Iuda, dus în captivitate total 70 de ani. 70 de ani, calculat așa, dacă ar fi să facem matematică, să vedeți cât de exact e Dumnezeu, pentru fiecare an de neascultare, cel puțin cu porunca sabatului, să lași pământul la șaptele an, să se odinească. Ei nu au mai lăsat nimic în ascultarea lor. Și pentru fiecare an de nerespect, Dumnezeu le-a dat cât un an de robie. Cercetați și vedeți lucrul ăsta. E fascinant. Dumnezeu lucrează în detaliu. Dumnezeu are totul în providența sa sub control. Dar uitați ce spune aici. Vă voi chema înapoi. Dar Dumnezeu spune, dacă mă veți căuta din toată inima, mă veți găsi. Vedeți? E frumos să spun, eu cunosc planurile care are Domnul pentru voi, planurile nu de pace și nenorocire, dar și ce s-a întâmplat? Poporul ăsta avea să se împietrească din nou. Și Domnul Iisus pentru el plânge într-o zi ca aceasta de flori, intrarea sa în Ierusalim și spune, vor veni oameni și vă vor împresura. Avea să treacă vreo 40 de ani. Și din nou, Ierusalimul avea să fie asediat. 2 ani de au ajuns să-și mănânce copiii, să omoare unii pe alții. Vedeți, ascultarea este una din cele mai grele lucruri, cum spunea tatăl meu, că legată de pocăință. Și pocăința e treabă grea. De ce? Pentru că trebuie să fie permanentă. Nu există zi în viața noastră în care spune, azi n-am nevoie să mă pocăiesc. N-am nevoie să mărturisesc păcatul meu. N-am nevoie să recunosc neputința mea. Nu există zi ca aceasta. Spune versetul 14 ca o profeție despre care vorbeam mai ales în Ioel. Mă voi lăsa găsit de voi, ce Domnul, și vă aduce înapoi pe captivii voștri. Vă voi aduna din toate neamurile. Observați, promisiunea asta merge și după ce au fost în anul 70 împrăștiați în toate popoarele lumii, când timpul lui Ioel nu. Doar în Babilon au fost duși. Dar după aceea, în toate popoarele lumii. Și până acum câțiva ani, face socoteala din 14 mai 1948, au fost în toate popoarele. Și Dumnezeu i-a dus înapoi. Vedeți, Dumnezeu este încăpățânat în gelozia sa pentru noi. Nu ne lasă. Și asta e vestea bună pentru noi. Dacă Dumnezeu l-a folosit pe un măgăruș, neînsemnat. Vedeți, asta este problema. Dumnezeu face lucruri neașteptate pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe. La departe spune, dacă vă uita cu atenție în altă relatare, nu o să spun unde, spune că a dus-o și pe mama sa cu el. Oare de ce? Pentru că era chiar neîncălecat. Ăsta nu se mișca decât cu mumă sa. Lecția providenței, Dumnezeu are un plan cu fiecare dintre noi. Și hai să punem punctul pe ei. Anul acesta sunt 4 luni aproape scurse. Cum stăm cu planul lui Dumnezeu pentru noi? Îl cunoaștem? Cât de departe suntem de planul lui Dumnezeu? Dumnezeu are, așa cum vedem, această încăpățânare de a ne îndemna, mereu de a ne chema. Și în orice mesaj al cuvântului Dumnezeu vom vedea chemarea asta la pocăință. Veniți la mine, întoarceți-vă la mine. Dacă vă veți ruga, dacă vă veți smeri, dacă vă veți posti, vă voi asculta. Cum stăm cu acest plan? Cât de departe sunt? Cum suntem în planul lui Dumnezeu? În voia specifică a Dumnezeu? O altă lecție care învățăm de la măgăruși. Lecții de la un măgăruș, spuneam. Este lecția alegerii. Vedeți, Dumnezeu a avut un plan cu măgărușul ăsta. Dar știți care e problema? A venit vremea când l-a ales. Și eu ziceți, bă, așa ceva, nu credeam că o să aud în viața mea. Să învățăm de la măgari. Și ce drept vă mărturisesc că am ezitat să am un astfel de mesaj. Să vedeți titlul, lecții, deci mesaj de flori, lecții de la un măgăruș. Dar Dumnezeu poate folosi pe oricine. Cum spunea cineva, Dumnezeu, când vrea, pune și pe diavolul să tragă la carul lui. Și e drept dacă să ne gândim, așa este, așa observăm. O să ce spune în Luca 19 cu 30? Domnul are nevoie de el. Și ce extraordinar este lucrul acesta? Noi am fost aleși de Dumnezeu și Domnul are nevoie de noi. Zice, cred că nu mă cunoști. De câte ori n-am auzit, dar ce poate să facă Dumnezeu cu mine? E una dintre întrebările greșite. Pentru că pornim din punctul greșit. Să ne uităm la Dumnezeu, că Dumnezeu în asta și arată gloria. Alege lucrurile, cum spune Apostolul Pavel Corintenilor, lucruri de nimic ca să le facă de rușine pe cele care sunt ceva. Ba, alege lucrurile care nu sunt, ca să înțelegem până unde merge implicația acestui adevăr. Dumnezeu alege. Nu trebuie să existe. Cu alte cuvinte, mine și tine, nu trebuie să existe lucruri, aptitudini, pentru că El le poate crea. Eu personal sunt un exemplu viu la lucrul ăsta. Am avut o listă lungă de never say, eu ziceam never, I'll never. Deci niciodată n-am să fac. Să stau înaintea oamenilor, niciodată. Să vorbesc ca când. Să mai fac și alte lucruri înaintea oamenilor, nici cum. Și multe alte lucruri. Poate și tu ai lucruri în dreptul cuvântului, niciodată n-am să. Dar te-ai verificat cu Dumnezeu? Dumnezeu are obiceiul ăsta de a ne contrazice. Cum am spus câteodată, Dumnezeu are obiceiul să râdă de mine. Și de tine, să știi. Nu mai trebuie să te apropii de El să spună. Am fost aleși pentru a împlini planul lui Dumnezeu. Știți, Biblia spune, învățam în Efeseni, că Dumnezeu ne-a ales înainte de... De ce? De întemerea lumii. Ceea ce înseamnă că, indiferent de ce ține de lumea asta... Whatever, da. Indiferent de ce se întâmplă cu lumea asta, Dumnezeu spune, nu contează. Tu ai existat în mintea mea înainte de toată această lume. Pentru că Dumnezeu, El a vrut să-L... Corona creațiunii sale este omul. Corona creațiunii sale nu sunt lucrurile, deși sunt extraordinare. Și ajungem ca și psalmistul spune, dar cerurile spun slava ta, universul pur și simplu te lasă gura căscată. Dar când te uiți în om, El însuși este univers. Medicina doar a zgâriat anumite chestiuni ale omului, ca de exemplu creierul uman. De-abia așa, un pic așa zgâria problema. Este absolut, îmi place expresia asta în engleză, mind-blowing. Îți crapă mintea. Ți se blochează. Apare ecranul albastru, cel neplăcut. Mai ales pentru gamer, când se întinte CPU-ul. Da? Ni se blochează creierul când ne uităm la câte minunați am fost creați. Nu e o chestiune nouă și psalmistul în Psalmul 139 spune, te laud, Doamne, că este o făptură așa de minunată. Să nu rămâneți blocați pe anumite aspecte, da. Care fac click. Dumnezeu de la mântuire și până la cele mai mici detalii ale vieții noastre, Dumnezeu a planuit totul și ne-a ales pentru a împlini planurile Lui. De exemplu, Efeseni capitolul 2. Cu toții știm versetul 8 și 9, da? Prin credință suntem mântuiți, prin har, da? Ca să nu se laude nimeni. Dar versetul 10 îl știm? Aveți șanse mari, fiind în biserică cu mine, să știți de acest verset, pentru că de multe ori am făcut referința aceasta. Și spune în Efeseni 2 cu 10, căci noi suntem lucrarea Lui, creați în Hristos, pentru ce? Pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu. Mai dinainte, ca să umblăm în ele. Deci, ați observat, există o corelare aici. Dumnezeu ne-a mântuit, spune în Roman 10, spune, a murit pentru noi când? Pe când eram noi păcătoși. Deci înainte ca noi să facem ceva, Hristos a murit pentru noi. Uitați-vă și aici. Înainte ca noi să facem ceva, Dumnezeu a pregătit lucrurile în care să umblăm. Dumnezeu ne-a ales pentru lucruri concrete. Și întotdeauna consider că este un exercițiu bun pentru noi. Ce să facem? Să ne întrebăm dacă cunoaștem lucrurile acelea specifice pentru care Dumnezeu ne-a ales. Ceea ce faci tu astăzi, poți spune cu mâna pe inimă, sunt exact lucrurile pe care Dumnezeu știu că m-a ales să le fac. Să nu ne înșelăm. Dacă merg lucrurile, nu înseamnă neapărat că îți vrea Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu are obiceiul ăsta de a lua pe oameni de la lucruri mărețe ca să-i ducă la lucruri și mai mărețe. Dar nu în ochii oamenilor, apropo. Nu în ochii oamenilor. Nu în ochii oamenilor. Un alt exemplu, deschideți cu mine la Ioan capitolul 15. Apropo de alegerea lui Dumnezeu față de noi, Ioan 15 cu 16. Spune Domnul Iisus aici că nu voi m-ați ales pe mine. De multe ori parcă așa spunem, nu? Chiar așa când și cântăm. Nu că ar fi o problemă. M-am hotărât să am hotărât să-L urmez pe Iisus. Și atunci Iisus spune, nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am pus să mergeți să aduceți rod. Iar rodul vostru să rămână, pentru că ca orice veșere Tatălui, numele meu să vă dea. Implicația acestui adevăr este că pe măsură ce noi ne înaintăm în viață, putem să alunecăm de la alegerea noastră față de Hristos. Dar El spune, știi ce? Nu uita că eu te-am ales mai întâi. Și pe măsură ce eu îți spun și îți amintesc lucrul ăsta, să dai înainte. De ce? O să spune aici, v-am ales pe voi eu, de ce? Ca să duceți rod. Și roada aceasta, în primul rând, înseamnă caracterul lui Dumnezeu în noi. Scriptura vorbește despre roada Duhului, care înseamnă dragoste, bunătate, pace, credincioșie, da? Înfrânarea poftelor, facerea de bine. Toate acestea sunt caracteristici ale lui Dumnezeu, caracterul lui Dumnezeu. Bineînțeles că Scriptura vorbește și pe astfel de roade. Să aducem roadă prin mărturia noastră, da? Să aducem roadă în măsura în care Dumnezeu lucrează prin noi și îi aduce pe alții la El. Dumnezeu vrea să ne folosească. A folosit un măgăruș și asta înseamnă că Dumnezeu ne garantează, eu v-am ales. Nu în ultimul rând. Mai învățăm o lecție de la măgărușul ăsta. Este lecția umilinței. Vezi, acest măgăruș a făcut un singur lucru și a făcut un singur lucru bun. Lucrul acesta, vezi, am vorbit până acum de ce a făcut Dumnezeu. El are un plan și El alege. Dar ce a făcut măgărușul ăsta? L-a scos în evidență pe Iisus. Și l-a scos bine. Vedeți, nu era vorba despre el. Mulțimea ne-a spus, băi, dar cine este acest măgăruș deosebit? Nu. Mulțimea era nebunită și striga, binecuvântată este ce vine în numele Domnului. Pace în cer și slavă în locurile prea înalte. Vedeți, când ne zmerim, că măgărușul nu poate să fie decât zmerit. Este un animal micuț, mai ales că era măgăruș, nu era nici măgar în toată firea. Na, am spus-o și pe asta. Era o situație foarte jenantă, să spunem așa. Înțelegem de ce Iisus nu a folosit un cal. Un stalion. Un cal mare, alb de rasă. Așa cum toți conducătorii pe vremea respectivă când intrau triumfal în cetatea pe care o câștigase sau, mă rog, intrau să o domnească, să o conducă, făceau. Nu. Să știți că Dumnezeu niciodată n-a folosit cai. E una din legile Vechiul Testament. I-a spus israeliților să nu văd picior de cal pe la voi. Deși a fost un împărat care i s-a urcat înțelepciunea la cap și a încercat lucrul ăsta. Solomon. Dar Salmistul spune, încrederea noastră nu este în carele noastre și în caii noștri. Asta era exemplul egiptenilor. Se minunau și se lăudau cu armata lor de care, care a ajuns pe fundul Mării Moarte. Și acum, după 2000 de ani de la Hristos încoace, facem socoteala și ne dăm seama că sunt vreo 3000 de ani peste, s-au descoperit întreaga oștire a lui Faraon pe fundul mării acestea. Se pare că n-a fost un banț, cum cred unii. Și că apar fi fost până la gleznă. Că a fost, e o glumă așa, trecerea prin Marea Roșie. Nu, a fost pe bune. A fost o apă care a fost în stare să înnece o armată întreagă. Dumnezeu nu a folosit niciodată cai. Dumnezeu nu folosește niciodată mândrii. Și în Proverbe 3:34 ne aduce în ce aminte ceea ce și Iacov, dacă deschide în capitolul 4, citează. Iacov, capitolul 4. Evrei Iacov spune versetul 6, Dumnezeu este împotriva celor mândri, dar celor smeriți El le dă har. Proverbe 3:34. Dumnezeu este împotriva celor mândri. Dumnezeu nu poate folosi un om mândru. Știți că există lucruri pe care Dumnezeu nu le poate face? Ăsta e unul dintre ele. Dumnezeu nu poate folosi o inimă mândră. Ce este frumos și vedem chiar în Iacov, uitați-vă în versetul 10 după ce se descriu în versetele dintre ce înseamnă pocăința adevărată, spune smeriți-vă înaintea Domnului iar El va înălța. Lecția aceasta a umilinței este o lecție care trebuie noi să învățăm. E ciudat, am spune noi, interesant să înveți asta de la un măgăruș. Dar dacă Dumnezeu nu ne poate învăța altcumva, ne învață și prin măgăruș. El a făcut un lucru bun, spuneam. Și l-a făcut bine. L-a scos în evidență pe Hristos. Despre El vorbea toată lumea. Binecuvântat este cine vine în numele Domnului. Și să știți, când oamenii vor vorbi despre Dumnezeu nostru și nu vor spune, băi, dar cine este acest tânăr sau tânără sau bărbat, chipeș, deștept, frumos și cu banii buzunar? Mă rog, nu. Când oamenii vor spune, băi, dar cine este? Ce fel de Dumnezeu este Dumnezeu ăsta pe care îl văd la cutare și la cutare în viață? Cine este Dumnezeu ăsta pentru care nu se apleacă? Așa cum cei trei tineri nu s-au plecat în fața Nebucadnețar, chiar cu prețul vieții lor. Cine este acest Dumnezeu pentru care eu nu mint, nu fur, nu mă dau în rândul lumii? Cine este acest Dumnezeu? Vedeți, avem ocazii. Este trist, ați putea spune, nu pot să mă abțin să nu observăm că Dumnezeu e nevoit câteodată să ne învețe smerenia pur și simplu prin animale. Vedeți, smeriți-vă înaintea Domnului și El vă va înălța, este promisiunea care vreau să rămânem în cap. El ne va înălța, spune. Și m-am gândit la o explicație potrivită intrării lui Iisus Hristos în Ierusalim. Cum ne va înălța? Hai să ne uităm la intrarea sa. În primul rând, Hristos a intrat călare pe ce? Pe un măgăruș. Când va veni El, și șansa este pentru fiecare dintre noi să venim cu El, El va veni călare pe un cal alb. Dacă citiți în Apocalipsa, veți vedea că data asta vine pe dita mai calul. De ce? Pentru că a venit prima dată singur, dar a doua oară va veni cu sfinții săi și cu îngerii săi. Adică cu mine și cu tine, dacă ne vom smeri. Putem să avem, cum e cântecul ăla, toată lumea la picioare. Și Iisus a spus treaba asta, să nu mă gândiți că cine știe ce deștept a fost ăla care a făcut cântecul ăsta. Iisus a spus, ce a folosit un om să găsește toată lumea, toată faima, orice, dacă și-ar pierde sufletul? Dar Iisus spune așa, dacă te smerești, eu te pot înălța. Și numai Dumnezeu știe și este în stare să ne să facă lucrul ăsta, în modul în care știe El prea bine. Câteodată să nu cumva să ne amețim, știi? Nu ridică prea tare. Nu e amețeală. Iisus a venit prima dată purtând o cunună de spini. Avea să... Vedeți, acum spunea, binecuvântat cel ce vine și nu trec o săptămână și băgară o cunună de spini. Dar când va veni a doua oară, în Apocalipsa spune că va purta o cunună cu diademe. Adică cununa cununilor. Și știți ce? Dumnezeu spune că pe cel ce va răda până la sfârșit, eu îl voi încorona. Spune, cel ce rab de ispita, îi voi da cununa vieții. Deci asta înseamnă smerenie, învățarea lecției acestea de smerenie, de umilință și rezultatul, înălțarea lui Dumnezeu. Dacă prima dată Iisus a fost numit împăratul iudeilor, știți cum este numit când se va întoarce? Când va veni a doua oară, este numit împăratul împăraților, Apocalipsa capitolul 19. Dacă prima oară pe pământ n-a avut bani să-și plătească taxe, a trebuit să trimite pe Petru la pescuit, spune că atunci când se va întoarce, El va deține totul. Al Lui va fi tot pământul cu tot ce este pe El. Când am venit prima dată, este cum a fost, cum spunea Isaia, disprețuit și părăsit de oameni. Omul al durerii și obișnuit cu suferința. Când va veni, când se va întoarce, El va veni ca Dumnezeu. Nu va putea să fie ignorat și disprețuit. Prima dată a venit ca un om, dar când va veni a doua oară, tot pământul va tremura. Și imaginați-vă, fiecare dintre noi suntem invitați de Dumnezeu să stăm în primul rând cu El. Să vedem lucrul ăsta primă mână. Să fim în aceea, cum spune Ioan, cu capul sus, nu capul plecat. Dacă prima dată El a venit blând și smerit, spune Matei 11, da? A doua oară, când se va întoarce, va veni în putere și în glorie maximă. Și la asta suntem chemați fiecare dintre noi să venim. Una din promisiunile în Apocalipsa capitolul 2 și 3 este aceasta. Pe cel ce va răbda, va birui până la capăt, îi voi da să șeadă cu mine pe ce? Pe tronul meu și va domni cu mine peste neamuri. Iată la ce ne cheamă Dumnezeu. Ce înseamnă lecția smerenii? Înseamnă că dacă prima oară a avut în mâini cuie, înălțarea pentru el a doua oară va fi un toiac de fier despre care spuneam, care va stăpâni peste întreg pământul. Forță, autoritate maximă, care vrea să o împărtească cu noi, apropo. Și dacă prima dată a atârnat pe cruce, când se va întoarce, el va sta pe tron. Dacă prima dată a fost judecat de Pilat, când va veni, va fi marele judecător. Și în ultimul rând, dacă prima dată a venit ca un miel și Ioan l-a văzut, iată mielul lui Dumnezeu, venind la el să-l boteze în Iordan, spune, iată mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii. A doua oară când va veni, va veni ca un leu. Iar rănetul lui va fi de neînlocuit, de neconfundat și va fi imposibil să ignori. Și la asta ne cheamă Dumnezeu. Așa că, deși poate ne este greu să învățăm de la măgăruși, Dumnezeu are planul cu noi. Dumnezeu, ba mai mult, ne-a ales. Și El vrea să, de bună voie, să ne smerim înaintele, pentru că Dumnezeu folosește doar smeriți. Hai să ne rugăm. Tatăl nostru, îți mulțumim pentru cuvântul Tău și data aceasta, îți mulțumim pentru promisiunea că pe orice zi se va smeri înaintea Ta, Tu vei înălța. Mulțumim că Tu te folosești de absolut toate lucrurile, te folosești chiar de un măgăruș care nu poate să facă prea mult și nu știa să facă mai nimic și totuși pentru el ai găsit un folos. Mulțumim pentru imaginea aceasta frumoasă în care Tu ne garantezi fiecare dintre noi că ne poți folosi. Doamne, fă ca să fim ucenici care înțelegem ce se întâmplă. Care înțelegem că Tu ai fost credincios până la capăt și la fel vrei să fim și noi, să fim credincioși până la capăt. Să înțelegem că Tu ți-ai împlinit planul până la capăt și la fel o vei face și cu noi. Să înțelegem, Doamne, că Tu ești cel mai glorificat atunci când noi ne smerim. Să înțelegem, așa cum apostolul, cum Ioan Botezătorul a înțeles, eu trebuie să cobor ca el să fie înălțat. Ajută-ne, te rugăm la aceasta și în felul acesta să-ți aducem gloria și cinstea pe care Tu o meriți din plin. În numele Tău, Iisus, ne rugăm. Amin?